Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Θα ακούσετε πίσω σελίδες για την επόμενη ώρα. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα. Κύριε Σωτήρη, το πλεφαρό σου όταν γύρει κάποιος πηδάει το παραθύρι και σου αδειάζει το ποτήρι. Ο ύπνος μη σε παρασύρει. Ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη. Όπως βλέπετε στην ελληνική δισκογραφία υπάρχει ένα τραγούδι για τα πάντα και για τον κύριο Σωτήρη, ναι. Ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη. Κύριε Σωτήρη, σε κάνε πάλι νοικοκύρη το μουσαφύρι, τον σερβίρι στο κολονάτο το ποτήρι. Ο ύπνος μη σε παρασύρει. Ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη. Ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη. Κύριε Σωτήρη, δεν είναι ο κόσμος μοναστήρι και οι ανθρώποι καλογύρι. Βάλε λοιπόν το ξυπνητήρι. Ο ύπνος μη σε παρασύρει. Ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη, ξύπνα Σωτήρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η κεντρική είδηση είναι ότι ανοίγουν τα σχολεία στις 12 Απριλίου, τη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται. Η παράπλευρη είδηση που δεν επιβεβαιώνεται βεβαίως επισήμως, δεν έχει βγει ο ίδιος να το πει, αλλά ξέρετε, τα νέα δεν κρατιούνται. Και να μην σας πω ότι διασπείρονται, διαραίουν και όχι διαραίονται, διαραίουν καμιά φορά και από τους ίδιους τους πρωτογενείς παραγωγούς των ειδήσεων. Θέλω να πω, για να μην σας μπερδεύω, ότι ο Σωτήρης μπορεί να μην βγαίνει να κάνει δηλώσεις, αλλά αυτά που έπρεπε να πει τα είπε. Και το ότι διαφώνησε με την απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων της Δευτέρας είναι πλέον μία είδηση η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Και τώρα θα μου πείτε τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται που ο Σωτήρης διαφωνεί, ο κύριος Σωτήρης διαφωνεί και όχι μόνο ο Τσιόδρας, διαφωνούν και άλλα μέλη. 9 μέλη λέει συνολικά της Επιτροπής από τους 27 που ψήφισαν εχθές. Διαφωνεί γενικώς με το άνοιγμα, ενώ όταν πηγαίνει η συζήτηση στο άνοιγμα των σχολείων στις πολύ επιβαρημένες περιοχές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, τότε το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Χωρίς να διευκρινίζεται αν τελικά η απόφαση ειδικά για αυτές τις επιτροπές θα ήταν, για αυτές τις περιοχές από την Επιτροπή θα ήταν αρνητική. Εγώ όμως θέλω να σταθώ στο Σωτήρη, τον Τσιόδρα. Σε έναν άνθρωπο που έχει μπει στις ζωές μας τον τελευταίο ένα χρόνο και βάλε, ένα χρόνο και δύο μήνες από πέρυσι τον Φλεβάρι, στον Σωτήρη Τσιόδρα που ήταν, όπως ξέρετε, το απάβγασμα της επιστημονικής γνώσης, τουλάχιστον για τους πολύ ένθερμους υποστηρικτές του, στον Σωτήρη Τσιόδρα που μίλησε στις ψυχές των Ελλήνων, δεν το λέω ηρωνικά, πραγματικά, σε κάποιες φάσεις της πανδημίας αυτής που ζούμε, πραγματικά άγγιξε πολλούς ανθρώπους, ιδιαιτέρως τους μεγαλύτερης ηλικίας. Ήταν και ψάλτης, βέβαια πήγε να ψάλει όταν έλεγε να μην αυτό, αλλά ας το πέσω, αυτό είναι το λιγότερο από όλα όσα έχει στην πλάτη του. Ξέρετε το τραγούδι που ξεκίνησε, το story εκεί, η στίχη είναι του Πυθαγόρα, λέει «Ξύπνα Σωτήρη», τον εμφανίζει τον Σωτήρη εκείνο του τραγουδιού ως αμέτωχο σε όλη αυτή τη διαδικασία. «Ξύπνα Σωτήρη, κάποιος περνάει το παραθύρι και σου αδειάζει το ποτήρι». Και η γυναίκα του εκεί λέει το μουσαφίρι, τον σερβίρι, στο κολονάτο το ποτήρι και γίνονται διάφορα τέτοια. Εδώ όμως στην περίπτωσή μας δεν είναι αμέτωχος ο Σωτήρης. Θέλω να πω, δεν είναι το θύμα αυτής της υπόθεσης. Ή δεν είναι, πώς να σας το πω, δεν είναι άμυρος ευθυνών όντας πια το θύμα αυτής της υπόθεσης. Προσέξτε, είναι η πρώτη φορά που μέσα σε αυτή την πανδημία έχουμε μία ξεκάθαρη, σαφή, διαραίουσα από τον ίδιο προφανώς και από την Επιτροπή διαφωνία του Σωτήρη Τσιόδρα, του Σωτήρη Τσιόδρα που ήταν δίπλα στο Μητσοτάκη, σας θυμίζω, στις ανακοινώσεις τότε που τον έλεγε ο Σωτήρης και ο Σωτήρης και ο Σωτήρης, ο Κυριάκος. Έχουμε μία σαφή, σαφέστατη διαφωνία με μία ηλυμένη απόφαση της κυβέρνησης. Και εδώ υπάρχουν μερικά πραγματάκια να συζητήσουμε, αν μου επιτρέπετε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες, είναι 5η και 8 ο Απρίλιος στο πίσωσελίδες.gr. Μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Τα ηχητικά μεταδίδονται και από την εκπομπή εδώ. Επίσης, ειδικές αφιερώσεις, μια που το πάμε έτσι με τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Ακόμα ακούω τον απόϊχο του χθεσινού Γιάννη Φλωρινιώτη για τη Λίνα Μενδώνη. Μάλλον σας άρεσε από ό,τι βλέπω στα σχόλια. Αλλά και τις δικές σας προτάσεις για τα τραγούδια που θα τέριαζαν σε όσα ζούμε και δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι κάπως άβολη η στιγμή όταν έρχεται εκείνη η ώρα που ετοιμάζεσαι να πεις «εγώ τα έλεγα και επιβεβαιώνομαι». Ξέρετε, δεν είναι αυτάρεσκο αυτό, δεν μπορεί να παίρνεις ικανοποίηση από το αν βλέπεις ένα κακό να έρχεται και λες «να τα τώρα, εγώ σας τα είπα, φάτε τι». Τουλάχιστον δεν είναι του χαρακτήρος μου, σας το λέω, αν θέλετε το πιστεύετε, εντάξει. Μπορεί και δημοσιογραφικά να έχει μια αξία για να πεις «να ρε παιδί μου, αυτός το είχε δει ένα χρόνο πριν». Διαβάζω ξανά τα γραφόμενα στο blog μου στις 10 Απριλίου του 20, τέτοιες μέρες δηλαδή. Τότε ο τίτλος ήταν «Οι δύο Τσιόδρες». Αναζητήστε το αν θέλετε αυτό το κείμενο, μπορεί να έχει και μια αξία. Όχι για να επιβεβαιωθώ εγώ, για να φανεί, για να αποδειχτεί ότι αυτή την ιστορία από τότε ακόμα που τον αγιοποιούσαμε τον Τσιόδρα, αυτή την ιστορία αν λίγο παρατηρούσες, αν λίγο κοίταζες τις λεπτές αποχρώσεις αυτής της σχέσης κυβέρνησης Σωτήρη, θα το έβλεπες από τότε ότι είναι δύο οι Τσιόδρες στην πραγματικότητα. Ο ένας είναι γιατρός, καθηγητής, ο ένας είναι ομιλήχιος, ο ένας είναι ο πιστικός προς την κοινωνία, ο άνθρωπος που πραγματικά στάθηκε δίπλα στην κοινωνία, όπως έλεγαν τότε τα μέσα ενημέρωσης, και ως έναν βαθμό δεν το αμφισβητώ, έτσι είναι. Και ο άλλος είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο εκτελών χρέη υπουργού σε κάποιες περιπτώσεις, ο εκτελών χρέη του αυτοφοράκια της κυβέρνησης, του μπροστινού, πώς να σας το πω, του ανθρώπου που κλήθηκε πολλές φορές να δικαιολογήσει, η σωστή λέξη είναι να επιστημονικοποιήσει τις καταστάσεις που επέβαλε η κάθε, σε κάθε περίπτωση περίσταση πολιτική της κυβέρνησης. Θέλω να πω, και επειδή δεν τα έχουμε ξεχάσει, θα σας κουράσω πολύ να βάλω τα ηχητικά αποσπάσματα, θα είχε ένα ενδιαφέρον, θα κρατούσα όμως όλη την εκπομπή να ακούτε τις δηλώσεις από την ενημέρωση, όσες φορές βγήκε ο Σωτήρης Τσιόδρας, πια δεν βγαίνει, μόνο στην Ακαδημία Αθηνών μίλησε τις προάλλες, για όλα τα θέματα, τα τρέχοντα. Θέλετε να σας θυμίσω το αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται τεστ? Κάποτε ο Σωτήρης Τσιόδρας έλεγε δεν χρειάζονται τεστ. Επειδή όλος τυχαίως εκείνη την περίοδο δεν είχαμε τεστ και δεν μπορούσε να προμηθευτεί η κυβέρνηση τεστ. Δεν αμφισβητώ το γιατί, το καλός ή κακός, αλλά αμφισβητώ το γεγονός ότι όταν ακούς ένα γιατρό να δικαιολογεί την κυβερνητική πολιτική, την κυβερνητική, την κατάσταση που επικρατεί εκείνη τη στιγμή, δεν περιμένω από το γιατρό να μου πει δεν χρειάζονται τεστ. Χρειάζονται και δεν έχουνε, θα ήταν πιο τίμιο. Θέλετε να σας μιλήσω για τις μάσκες, για το μεγάλο πανηγύρι που γινότανε ένα χρόνο πριν, τον Μάρτιο του 2020, τότε που έπαιρνες τις 50 μάσκες, αν θυμάστε, 50 ευρώ. Και σήμερα τις 50 μάσκες τις παίρνεις 15-20 ευρώ. Θέλετε να μιλήσουμε για εκείνη την περίοδο που δεν υπήρχαν μάσκες στα νοσοκομεία, και επειδή δεν υπήρχαν τότε με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προφανώς και με τις διατάξεις και τις ενδείξεις του Ευρωπαϊκού Φορέα, του ECDC κλπ, τότε ο Σωτήρης μας έλεγε δεν χρειάζονται μάσκες. Και μετά από λίγους μήνες, σχεδόν ένα χρόνο μετά, εμφανίζεται στη Βουλή φορώντας δύο μάσκες ο Σωτήρης Τσιόδρας. Του αφαιρείς το δικαίωμα να κάνει λάθος? Όχι βεβαίως, όχι. Μόνο που δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν λάθος επιστημονικό. Ήταν λάθος πολιτικό. Γι' αυτό σας λέω, είναι δύο οι Τσιόδρας. Ο ένας είναι γιατρός, ο άλλος είναι πολιτικός. Μόνο που όταν έχεις να κάνεις με κακομαθημένα παιδιά στην πολιτική, γιατρέ, μόνο που όταν έχεις να κάνεις με bully boys που τραγουδούν εδώ οι Tiger Lilies, τελικά τα κακομαθημένα παιδιά έχουν μάθει πάντα να κερδίζουν, και τώρα που έρχονται τα δύσκολα θα σε πετάξουν στην άκρη, κύριε Σωτήρη. Θυμάστε τον Σωτήρη Τσιόδρα να λέει ότι δεν μπορούσαμε να επενδύσουμε σε λεωφορεία? Παρεμπιπτόντως ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ανακοίνωσε ότι από αυτές τις μέρες πέρασε ένας χρόνος και δύο μήνες που να πάρει ευχή για να αυξηθούν τα λεωφορεία στην Αθήνα, και ανακοινώνει τώρα ότι θα έρθουν τα καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα. Αλλά ήδη από πέρυσι τον Απρίλιο ο Σωτήρης Τσιόδρας μας έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να επενδύσουμε σε λεωφορεία. Και ποιος είσαι εσύ που λες ότι δεν μπορούσαμε? Εσύ είσαι γιατρός για να πεις ότι θα έπρεπε στα λεωφορεία να μην υπάρχει συνωστισμός. Τελεία. Το αν μπορούσαμε ή δεν μπορούσαμε να επενδύσουμε σε λεωφορεία είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, άλλου πολιτικού Ευαγγέλιο. όταν αναγκάστηκες ή όταν δέχτηκες να παίξεις και τους δύο ρόλους, θα δέχεσαι την κριτική και για τους δύο ρόλους. Και τελικά ο ένας θα αναιρεί τον άλλον. Ο ρόλος του πολιτικού θα αναιρεί το ρόλο του γιατρού. Η εκπομπή αυτή δεν έχει σκοπό να αποδομήσει το Σωτήρη Τσιόδρα. Ειλικρινά, δεν τρέφω αισθήματα αρνητικά για τον άνθρωπο αυτό. Με την έννοια του ότι νομίζω ότι ένας πολύ σεβαστός γιατρός, ένας πολύ καλός επαγγελματίας στο χώρο της υγείας, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που αναγκάστηκε να κάνει αυτή τη δουλειά ή να κάνει και τις δύο δουλειές μαζί, και του πολιτικού και του γιατρού. Και εμείς από εδώ θα κάνουμε πάντα το ρόλο του κακού, του καχύποπτου. Δεν πειράζει, αυτή θα πρέπει να είναι η δουλειά μας. Μόνο που ξέρετε κάτι, όταν τότε, ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο και τον Μάρτιο του 2020, τολμούσες να πεις μια κουβέντα για τον Τσιόδρα, έπεφταν όλοι πάνω σου. Μη το Σωτήρι. Προσέξτε, οι μεν ήταν αυτοί που πραγματικά τον πίστευαν και που πραγματικά μέσα στην αγωνία του κόσμου, ιδιαιτέρως οι μεγάλες ηλικίες. Σας το λέω και από προσωπική εμπειρία, από τον δικό μου κύκλο. Όχι στο Σωτήρη Τσιόδρα, μην κάνεις κριτική εκεί. Είναι ο μόνος που μπορεί αυτή τη στιγμή να κρατήσει και να μας δείξει ένα δρόμο. Και είναι σεβαστός, σας είπα, είναι και ψάλτης, πιάνει πολύ αυτό στις μεγάλες ηλικίες. Η μία εκδοχή της αρνητικής αντιμετώπισης όσων τολμούσαμε να πούμε δύο πραγματάκια ήταν αυτή. Εγώ λέω καλοπροαίρετη. Οι άλλοι όμως ήταν των κομματικών. Όσο ο Σωτήρης ήτανε μία γραμμή ή υπηρετούσε τη γραμμή της κυβέρνησης, τότε σου επιτίθεντο και αυτή. Είναι δυνατόν στον επικεφαλής της Επιτροπής να τολμάς να φέρνεις αντιρρήσεις και να ρωτάς αν και εφόσον και ίσως? Είναι δυνατόν, είσαι υποκινούμενος, από το ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς, αντιπολίτευση. Ή από την αριστερά, γενικά, από το ΚΚΕ, από το ΜΕΡΑ, ξέρω εγώ, από οπουδήποτε. Είναι δυνατόν ή είστε ψεκασμένοι? Ειδικά τότε που γινόταν η μεγάλη κουβέντα με τις μάσκες, όχι ότι δεν υπήρχαν και οι ψεκασμένοι, αλλά ειδικά στο θέμα της μάσκας, το τι ακριβώς έγινε, το να λες, ας πούμε, βρε παιδί μου, εσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην φοράμε μάσκες και ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μεγαλύτερους κινδύνους αν δεν τη χειριστείς προσεκτικά τη μάσκα, και σε κάθε περίπτωση όχι τις ιατρικές μάσκες που χρησιμοποιούν οι γιατροί, αυτές τις θέλουμε για τα νοσοκομεία, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν τότε. Και μετά από ένα χρόνο μου έρχεσαι με διπλή μάσκα στη Βουλή και η μάσκα πλέον είναι το απόλυτο δεδομένο και να προσέχετε και μην κυκλοφορείτε πουθενά χωρίς μάσκα. Και όποτε πήγαινες να πεις, μα αδερφέ, δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο που μας έλεγες, είστε ψεκασμένοι. Σε πηγαίνανε εκεί κατευθείαν, σε πετάγανε στην άκρη, σε αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν θέλανε μάσκα. Θυμάστε αυτούς που δεν στέλναν τα παιδιά τους στο σχολείο επειδή τους επέβαλαν τη μάσκα? Ο άλλος στα Χανιά πήγε και κουτούλησε τον καθηγητή που επέβαλε στο παιδί του να βάλει μάσκα. Υπήρχαν και τέτοιοι, ναι, δεν λέω. Για να μην σας τα πολυλογώ, όσο ήταν χέρι γάντι που λέμε η πολιτική της κυβέρνησης με όσα λέει ο Τσιόδρας, ήταν μια χαρά το πράγμα και όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν οι κακοί, οι καχύποπτοι και οι παρήσακτοι σε όλο αυτό το παρεάκι που κάναμε ερωτήσεις. Τώρα παιδιά τι γίνεται, τώρα που είμαστε, τώρα που ο Τσιόδρας λέει όχι, να μην ανοίξετε τη Δευτέρα τα σχολεία, είναι επικίνδυνο. Δεν δικαιολογείται ούτε από την επιδημιολογική εικόνα, δεν δικαιολογείται ούτε από τον αριθμό, από τη σύγκριση του αριθμού εισαγωγών, εξαγωγών στα νοσοκομεία, εισιτηρίων και εξιτηρίων από τα νοσοκομεία, δεν κάνουν ακόμα εξαγωγές στα νοσοκομεία, δεν δικαιολογείται ούτε από τον αριθμό των διασωληνωμένων, δεν δικαιολογείται από κανέναν από τους δείκτες που έχουμε βάλει κάτω και που τους κοιτάμε κάθε μέρα ένα χρόνο τώρα για να δούμε ποια πολιτική θα ακολουθήσουμε. Τι γίνεται τώρα, παιδιά, που ο Σωτήρης διαφωνεί και που προς άλλη ρότα τραβάει η κυβέρνηση και προς άλλη ρότα τραβάει ο Σωτήρης? Τώρα με ποιο να είμαστε? Δεν ρωτώ τις γιαγιάδες και τους παππούδες που βλέπουν Σωτήρη και είναι σαν να βλέπουν Άγιο στην τηλεόραση και κάνουν το σταυρό τους. Ρωτώ τους κυβερνητικούς και το συρφετό αυτόν γύρω από εκεί και τα μέσα ενημέρωσης που πάνω στο Σωτήρη έχτισαν τόσο καιρό το κυβερνητικό αφήγημα. Τώρα ο Σωτήρης μήπως ετοιμάζεται να γίνει ο αποδιοπομπαίος τραγός? Μήπως ο Σωτήρης τώρα, έλα μωρέ που διαφώνησε τώρα, εμείς εδώ η κοινωνία θέλει να ανοίξει το σχολείο, να ανοίξουν τα λύκεια με 4.000 κρούσματα. Ναι, μήπως τώρα αυτή είναι η λογική και η αντιμετώπιση του Σωτήρη? When I woke up, I was all alone, with a broken heart and a ticket home. And I ask you now, tell me what would you do if her hair was black and her eyes were blue? Δεν το κάνω πολύ συχνά, δεν είναι κομψό να επικαλούμε τα δικά μου κείμενα ούτε να τα διαβάζω από το ραδιόφωνο, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή εξαίρεση. Όταν γράφτηκε εκείνο το κείμενο, το «Οι δύο τσιόδρες», ο γιατρός είχε πάει στον καταβλισμό των Ρωμά στην Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και τότε υπήρχαν, ξέρετε, και φωνές πολύ ισχυρές, ρατσιστικές, να οι γύφτοι που μας φέρνουν τον κορονοϊό και για τους μετανάστες λέγαν και λοιπά. Και πήγε εκεί ο Σωτήρης Τσιόδρας μέσα στον καταβλισμό με τα προβλήματα, και αυτό ήταν προς τιμήν του, μέσα στην εστία του κορονοϊού, και έκανε μία δήλωση η οποία αποστόμωσε, βούλωσε πολλά στόματα, για να σας το πω απλά. Είπε, η Ρωμά είναι ευάλωτη ομάδα, δεν είναι απειλή, και τους έβαλε όλους στη θέση τους. Και με αυτή την αφορμή ήταν γραμμένο αυτό το κείμενο, εξάροντας βεβαίως την στάση του Σωτήρη Τσιόδρα, αλλά συνεχίζοντας να βάζουμε και τότε ερωτήματα. Έλεγα δηλαδή τότε ότι μπράβο και χίλια μπράβο στο Σωτήρη Τσιόδρα που το έβαλε το ζήτημα έτσι και το έβαλε πάρα πολύ σωστά, όπως είναι ο ρόλος του, ο ρόλος του γιατρού, να προστατέψει ειδικά τους αδύναμους. Στην κυβέρνηση όμως δεν μπορεί να είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή, αν η Ρωμά είναι όντως ευάλωτη ομάδα, γιατί δεν ληφθηκαν νωρίτερα μέτρα για αυτή την ευάλωτη ομάδα? Όπως δεν ληφθηκαν μέτρα για τους κρατούμενους στις φυλακές, για τους πρόσφυγες στα κέντρα κράτησης κλπ. Και αυτά βέβαια δεν ήταν ερωτήματα για τον Σωτήρη Τσιόδρα. Αυτά ήταν ερωτήματα για την κυβέρνηση. Αλλά ο Τσιόδρας έμπαινε πάντα μπροστά. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε λεωφορεία, μας είπες, Σωτήρη. Εσύ το είπες, δεν το παγώ. At war on the battlefield, they've got more than a gun. My whiskey is their shield. Εκείνο το κείμενο λοιπόν τέλειωνε ότι με τη φράση ότι ο ίδιος ο Τσιόδρας μπαίνει πολλές φορές στον πειρασμό να κάνει και το ρόλο του γιατρού και το ρόλο του Υπουργού καμιά φορά. Θα ήταν πιο τίμιο, όπου νιώθει ότι οι απαντήσεις του δεν συνάδουν με την επιστημονική του ιδιότητα, να παραπέμπει στον Υπουργό. Αντίθετα, πολλές φορές έχει συλληφθεί να επιστημονικοποιεί τις ανεπάρκειες της κυβέρνησης. Θυμηθείτε, δεν έχουμε τεστ, δεν χρειάζονται τεστ. Δεν έχουμε μάσκες, δεν χρειάζονται μάσκες. Σε αυτή τη δουλειά του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, ενίοτε δε και του Υπουργού, ο Τσιόδρας είναι κακός. Ακριβώς επειδή δεν είναι η δουλειά του, και το γράφω σήμερα, τη μέρα που όλοι του δίνουμε εύσημα για τη στάση του σε σχέση με τους Ρώμα. Δεν είναι κατά ανάγκη εναντίον του αυτό, δείτε το και ανάποδα, δεν έχουμε ακόμα διαφύγει τον κίνδυνο και αν παρελπίδα τα πράγματα πάνε στραβά, αυτόν θα βάλουν μπροστά ως πρώτο υπεύθυνο. Και τότε εμείς θα πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιο ακριβώς κομμάτι ευθύνης αναλογούσε στον καθένα. Και κύλησε ο καιρός και η ιστορία και είμαστε στο σήμερα, ένα χρόνο μετά, από τον Απρίλιο του 20 στον Απρίλιο του 21. Και φαίνεται ότι φτάνει αυτή η ώρα που θα τον βάλουν μπροστά. Μήπως τελικά θα πρέπει να είμαι εγώ που θα υπερασπιστώ ξανά το κύρος του Σωτήρη Τσιόδρα. Αλλά έκανε και αυτός τα λάθη του. Αλλά έκανε και αυτός τις παραδοχές και τους συμβιβασμούς του. Έπαιξε το ρόλο με τη θέλησή του, του Υπουργού, ως ένα βαθμό. Για να μην σας πω ξανά για τη μελέτη την επιστημονική που μαζί με τον Μαγιορκίνη και διάφορους άλλους έχει υπογράψει και η οποία στην επιστημονική κοινότητα δέχεται σφοδρότατη κριτική, μιλώ για τη μελέτη που προσπαθεί να μας αποδείξει ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός για την έκρηξη της πανδημίας στην Ελλάδα το περσινό καλοκαίρι. It's really not a moral qualm. I just like being where I am. If that means just surviving on stale bread, ignore my socialist ideals. I'm in shadow as I appear. If I had money, I'd squander it on vulgar clothes. And I really wish I hadn't heard you declaring what I'm worth and what it really means to exist. You said I'd like this to work. Just figure out what I'm worth and come back when you've really earned. And she said, come back, baby. Το έπαιξε που σας λέω μια χαρά το παιχνίδι ο Σωτήρης Τσιόδρας και τώρα πληρώνει τα κατάξυλα που λένε. Και τώρα δέχεται τα κατάξυλα. Διότι έρχεται η ώρα που χωρίζουν οι δρόμοι της κυβέρνησης και του κυρίου Τσιόδρα. Αναφέρομαι ειδικώς σε αυτόν, ιδιαιτέρως σε αυτόν, γιατί ήταν ο άνθρωπος σύμβολο της επιστημονικής κοινότητας. Χρειάστηκε η χώρα αυτή και σύμβολα, ας μην είμαστε καταδικαστικοί για τα πάντα, χρειάστηκε σε αυτές τις περιστάσεις και ως ένα βαθμό θα επιμείνω. Το ρόλο του γιατρού τον έπαιξε καλά. Το ρόλο του πολιτικού που επίσης δέχτηκε να παίξει, τον έπαιξε πάρα μα πάρα πολύ άσχημα. Και τώρα έρχεται η ώρα του ταμείου. Και τώρα, γιατί ξέρω ότι εκεί έξω δεν σας αφορά το μέλλον, ούτε το πολιτικό ούτε το ιατρικό, για το ιατρικό νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα, εξασφαλισμένο είναι του Σωτήρη Τσιόδρα. Το μέλλον το δικό σας και το δικό μας μας αφορά. Και τώρα που είσαι στο ότι τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία, έχεις τη μισή περίπου επιτροπή να διαφωνεί με την απόφαση αυτή. Έχεις ένα όπλο στα χέρια σου, όπως σου λένε, του self-test, που είναι η αποθέωση της ατομικής ευθύνης. Και σου λένε εμπρός, προχώρα, κάνε το τεστ, αν το παιδί είναι ενήλικο να το κάνει και μόνο του να το δηλώσει, και βουρ, σχολείο, και ό,τι γίνει. Γι' αυτά θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, μέρος δεύτερο, 5η και 8 ο Απρίλιος. Αυτό εδώ το έφερα παίρνοντας αφορμή από κάτι που είδα στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα. Συχνά κοιτώ πριν ξεκινήσει η εκπομπή, έτσι να δω λίγο τις επαιτίους. Σαν σήμερα λοιπόν, 8 Απριλίου του 1989, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και Ανεξάρτητη Αριστερή συγκροτούν τον συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου. Πρόεδρος ορίζεται ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας ο Λεωνίδας Κύρκος. Σήμερα έχει γενέθλια ο συνασπισμός. Είναι το κεντρικό συστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς εκεί στην Κουμουνδούρου ακόμα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα, έτσι το πώς κύλησε η κατάσταση και το πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, αν δεν είχαμε την πανδημία, θα ήταν μια ωραία εκπομπή αυτή, αποκλειστικά με θέμα τον συνασπισμό, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, τον συνασπισμό από τα παλιά. Ας εκπληρώσω την υποχρέωση αυτή μόνο με αυτό εδώ το τραγούδι. Μπουράκ Γετέρ, Τούρκος είναι αυτός που ακούτε. Νομίζω ότι αποτυπώνει το πώς είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς, πόσο, έτσι, πόσο pop είναι αυτή η καλίνκα. Σαν σήμερα επίσης να ξέρετε, το 2013 στις 8 Απριλίου πέθανε και η Θάτσερ στην Βρετανία, ακόμα πανηγυρίζουν εκεί. Βεβαίως άφησε αρκετούς άξιους απογόνους, ένας από αυτούς είναι και ο δικός μας εδώ. Λοιπόν, σας έλεγα για τις διαφωνίες στην Επιτροπή, για τις διαφωνίες μελών της Επιτροπής μεταξύ αυτών και ο Σωτήρης Τσιόδρας, στον οποίο είναι κατά κύριο λόγο αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, με το θέμα του ανοίγματος των σχολείων. Το θέμα του ανοίγματος των σχολείων, το οποίο, όπως ίσως θυμάστε, εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες είναι περίπου προαναγγελθέν. Δηλαδή, βγαίνουν συνεχώς οι υπουργοί και περίπου μας δείχνουν, στην αρχή έλεγαν για τις 5 Απριλίου, τη Δευτέρα που μας πέρασε, τελικά πήγαμε στις 12, αλλά μας δείχνουν, μας προκαταβάλουν την, προκαταλαμβάνουν μάλλον την απόφαση της Επιτροπής πριν καν αυτή συνεδριάσει. Και όταν ξεκινά η συνεδρίαση, ξέρεις ήδη το αποτέλεσμα της Επιτροπής. Και όλο αυτό δεν θα ήταν τόσο κακό, ξέρετε, αν δεν είχε στο παραμύθι ότι ακούμε τους επιστήμονες κυρίως. Διότι η κυβέρνηση είσαι, αποφάσεις παίρνεις, εσύ θα κριθείς στο τέλος και όχι οι επιστήμονες. Αλλά μη με παραμυθιάζεις ότι βάζω μπροστά τη γνώμη των ειδικών, ιδιαιτέρως δε του Σωτήρη που ήταν κάτι σαν το τοτέμ της κυβερνητικής πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι χθες. Και με αυτά και με εκείνα ξεκινά τη Δευτέρα η εκπαιδευτική διαδικασία ξανά στο σχολείο για τα λύκεια, επειδή έρχονται και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Έδωσε χθες αναλυτική συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Παιδείας, μας είπε πώς θα γίνονται τα τεστ, μας είπε πώς θα τα δηλώνουμε, μας είπε τι θα γίνεται αν βγει θετικός, μας είπε ότι χρειάζεται 2 φορές την εβδομάδα και όχι 1 να κάνεις το τεστ, Δευτέρα και Πέμπτη, κάτι σαν το Τρίτη Πέμπτη μακαρόνια, Δευτέρα Πέμπτη τεστ, self-test στο σπίτι, και μόνο με την βεβαίωση ότι είναι αρνητικό θα πηγαίνεις στο σχολείο, και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Τώρα κοιτάξτε, θα είναι σαν να κλέβεις εκκλησία να κάνεις, ίσως δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία πρόβλεψη. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, για τα παρατράγουδα, για το τι έχει να γίνει, για τα ψευδή, για τις ψευδείς δηλώσεις που ενδεχομένως να υπάρξουν, για το πώς μπορεί κάπως να γίνει μια εκμετάλλευση αυτού του πράγματος, αλλά άστα όλα αυτά, άστα να τα σχολιάσεις όταν γίνει. Δεν είναι και κουραστικό από ένα σημείο να λες συνεχώς να, ρε παιδί μου, και να είσαι ο μάντης κακών τώρα και να είσαι, άστο, μια χαρά θα πάει. Μια χαρά θα πάει, παιδιά, όλα, ναι, ναι. Και αν γίνει τίποτα θα είμαστε εμείς που θα έχουμε διαψευστεί μαζί με την κυρία Κεραμέως. Να σας πω για το φιάσκο με τις 25άδες, ότι οι φαρμακοποιοί λένε ότι αυτά που τους ήρθαν δεν ήταν για self-test, αλλά ήταν για τα rapid, με τις συσκευασίες που πρέπει τώρα ο φαρμακοποιός να κάτσει να φτιάξει ένα στυλαίο, ένα στικάκι, ένα υγρό, ένα τέτοιο και να τα κάνει σακουλάκι να στα δώσει. Που τους έλεγαν ότι έλα μωρέ, τι έχεις να κάνεις, να το πάρεις από το ράφι και να το δώσεις στον πελάτη, στον ασθενή, στον άνθρωπο που έρχεται να το προμηθευτεί. Και τελικά είναι μια ολόκληρη διαδικασία, μόνο το βάλε βγάλε τα logistics εκεί και όλη αυτή η διαδικασία που θα γίνει για να πάρουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι το τεστ, έχουν βγει στα κάγκελα. Άσε που τελικά λέει δεν ήταν τόσο, δεν ήταν τα self-test, αλλά είναι τα rapid test που επρόκειτο να πάνε σε ειδικά διαγνωστικά κέντρα και τελικά τα δώσανε στα φαρμακεία. Και αν ακόμα έχετε απορίες για αυτό το διαγωνισμό των self-test, που έχουμε μια εκκρεμότητα, δεν την ξεχνώ φυσικά, οι αποκαλύψεις από το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Κώστα του Ζαφυρόπουλου, στην Εφημερίδα των Συντακτών, για το πώς έγινε ο διαγωνισμός, για το πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα τεστ και για το τι ακριβώς συνέβη για να φτάσουμε να πάρουμε αυτά τα τεστ από το φαρμακείο είναι ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον ενδιαφέρουσες, και ίσως βοηθούν να καταλάβετε συνολικά την εικόνα. Αναζητήστε το άρθρο αυτό και όπου εμφανίζεται η εκπομπή αυτή, στην περιγραφή της θα έχω το σχετικό link. Λέγεται «Καρτέλ, ψέματα, αρπαχτές και αυτοδιαγνώσεις». Όλα είναι ήδη στον τίτλο. Είναι Siemens, κύριε Διονέλη, που μας έλεγες και κάνεις ολόκληρη εκπομπή ότι θα είναι Siemens τα τεστ, και άρα ο Χριστοφοράκος και ο Μητσοτάκης έχουν βάλει το χέρι τους. Πού το θυμήθηκε στο Χριστοφοράκο τώρα, αυτός είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Ξεκάθαρα και σαφώς. Οι εταιρείες που έδωσαν προσφορές, καμία από αυτές δεν είναι Siemens, και το προϊόν που τελικά θα πάρουμε στα χέρια μας, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι της Siemens. Θα είναι το ένα της Rosé, και το άλλο θα είναι ένα κινέζικο. Διαβάστε για αυτά στο ρεπορτάζ του Ζαφυρόπουλου, τι ακριβώς είναι αυτά που θα πάρετε στα χέρια σας, τα τεστ. Πάντως Siemens δεν είναι, και αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε ξεκάθαρα και σαφώς. Υπάρχει βεβαίως μια υποψία ότι δεν είναι, ακριβώς επειδή έγινε ο θόρυβος και τελικώς δεν έκανε προσφορά η εταιρεία. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το αποδείξεις, και με αν και ίσως και υποθέσεις δεν κάνεις ρεπορτάζ, και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι, σε αυτό το ζήτημα με τη Siemens φαίνεται, είναι πλέον, τουλάχιστον τα στοιχεία είναι σαφή, ότι κάναμε λάθος. Είναι λοιπόν όλα καλά με το διαγωνισμό? Προφανώς όχι. Πώς είναι δυνατόν η ελβετική εταιρεία, η μεγάλη, η Ρος, να έχει, η Rosé, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς, η Rosé, να λέει ότι δεν μπορεί να καλύψει όλη την παραγγελία που ζήτησε η Ελλάδα και να δίνει μόνο 1,9 εκατομμύρια τεστ, και η εταιρεία που φτιάχτηκε μέσα σε 6 μήνες, που έχει πάρει και άλλη δουλειά για τα rapid test προηγουμένως, αυτό αποκαλύπτει το ρεπορτάζ που σας έλεγα, που έχει μετοχικό κεφάλαιο, δεν είχε σελίδα, ιστοσελίδα μέχρι πριν από λίγες μέρες, και έχει μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ, να μπορεί να καλύψει όλη τη ζήτηση των 3 εκατομμυρίων. Μια πολυεθνική εταιρεία λέει ότι εγώ μπορώ να σας στείλω μέχρι 1,9 εκατομμύρια, αλλά που φτιάχνει και δικά της τεστ, ενώ η ελληνική εταιρεία που φτιάχτηκε στα γρήγορα και έχει μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ, λέει μην ανησυχείτε, εγώ θα σας φέρω 3 εκατομμύρια τεστ. Άμα σας φαίνεται σας λογικό, εντάξει. Inside a tallow chest, can the darkness be as empty as it seems? When the factories at night hum with their dreams, and you watch a skinny dog cut across that dusty lot like the surface of the moon in the decompression chamber. Τα δύο τεστ λοιπόν που θα πάρουμε στα χέρια μας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι της Rosé και της Joyce Bio. Το Joyce Bio είναι κινέζικο. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκεκριμένο τεστ καλύπτει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα δηλαδή που φαίνεται ότι δεν έχει επαρκή αποτελεσματικότητα ως προς την καταγραφή των ενδείξεων, ειδικά σε ασυμπτωματικούς φορείς. Αλλά μην σας απασχολεί εσάς, αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που μάλλον δεν παίζει ρόλο, αφού οι κυβερνητικοί ξέρουν τι παραγγέλνουν. Οι εταιρείες που έκαναν την προσφορά, αυτή η SwissMed για την οποία συζητάμε, έχει κάποιες περίεργες διασυνδέσεις και κουμπαριές και πώς το λένε, συγγενικές σχέσεις με κάποια πρόσωπα. Διαβάστε λίγο στο ρεπορτάζ, έχει ένα ενδιαφέρον. Μέχρι και στην ΠΑΕ Άρης φτάνει, στον Άρη, στην ομάδα την ποδοσφαιρική, φτάνει η υπόθεση και αρχίζει το πράγμα να μπλέκεται περίεργα. Ήταν Siemens όμως που μας έλεγες? Όχι, δεν ήταν Siemens. Το είπα ξεκάθαρα. Άλλη λεπτομέρεια. Υπάρχει ήδη αυτή η πλατφόρμα στο gov.gr, δεν λειτουργεί ακόμα, από την Κυριακή το βράδυ λέει θα λειτουργήσει για να κάνετε τα τεστ. Λειτουργεί όμως η λίστα με τα σημεία που θα πάτε μετά, αφού αν υποθέσουμε χτύπα ξύλο ότι βγαίνει θετικό. Μετά σου έλεγαν ότι θα μπορείς να πας σε κάποιες συγκεκριμένες δομές για να τσεκάρεις, να κάνεις και το δεύτερο τεστ και να δεις ότι όντως είσαι θετικός. Έκανα μια βόλτα από τη λίστα εκεί. Το 80-90% των δομών αυτών που θα πας μετά να ελεγχθείς είναι στρατόπεδα. Και λες ρε παιδί μου, καλά, πρωτοβάθμια υγεία έχουμε, κέντρα υγείας, αναπεριοχή, ακόμα και στα νοσοκομεία, ξέρω εγώ, μήπως στο στρατόπεδο θα πάω να κάνω μετά το τεστ. Τι είναι, τι κατάσταση είναι, δηλαδή μπορεί να πας, ας πούμε, να σου πούνε πάρε και 5 κάμψεις που έχεις, αλλά δεν θέλω να κάνω πλάκα με αυτό. Το στρατόπεδο, δείτε τη λίστα, είναι δημοσιευμένη, δείτε τη λίστα που σε στέλνουν για να κάνεις τεστ επιβεβαιωτικό, σταθερά σημεία επιβεβαιωτικού ελέγχου. Θα δείτε ότι η λίστα μέσα έχει σχεδόν όλα τα στρατόπεδα της χώρας ή ανανομό, εν πάση περιπτώσει, αναπεριφερειακή ενότητα. Πρώτο πάντα στη λίστα είναι το στρατόπεδο που υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή. Είναι κακό να βοηθήσει ο στρατός σε αυτή την περίσταση. Μια πανδημία που σίγουρα αφορά. Εγώ θα έλεγα ότι καθόλου κακό δεν είναι. Γενικά ο στρατός, αφού τον έχεις εκεί που τον έχεις και μέχρι να έρθουν οι Τούρκοι να μας απειλήσουν, θα μπορούσε να κάνει μια σειρά από άλλες δουλειές. Σας θυμίζω ότι την τελευταία φορά που χρησιμοποίησαμε το στρατό ήταν στην Εκάλη για να πηγαίνει να κόβει τα δέντρα για να πάει μετά ο ΔΔΕ να βάλει το ρεύμα του Στέφανου Μάνου. Και όχι μόνο του Στέφανου Μάνου, και των ανθρώπων εκεί που μείνανε χωρίς ρεύμα. Και πολύ καλά κάνανε. Αλλά για μισό λεπτό, εγώ ρωτώ τώρα για αυτή την περίσταση. Βγαίνει το self-test θετικό. Και λες ρε παιδί μου να πάω σε ένα χώρο που ξέρουν με ποια μέτρα έχω πάει, είσαι υποψήφιο κρούσμα. Δηλαδή έχεις ένα δεδομένο στα χέρια σου που λέει ότι είσαι φορέας κορονοϊού. Και πας να το τσεκάρεις. Αντί να πας να χτυπήσεις την πόρτα ενός κέντρου υγείας που υποτίθεται ότι υπάρχει ένας έλεγχος, μια δομή, θα πάτε από εδώ, θα κάνετε εκεί το τεστ, θα υπάρχουν γιατροί, θα φοράνε, θα πάω να χτυπήσω την πύλη στον αλφαμίτη στο στρατόπεδο, κοιτάζω τι είναι στη δική μου γειτονιά και λέει θα πας στη ΣΕΑΠ που περνώ κάθε μέρα απ' έξω, είναι δύο φαντάρια εκεί πέρα, κάνουν σκοπιές. Και κάπου μέσα στο βάθος θα υπάρχει, φαντάζομαι, ένας χώρος, τι να πω, δεν ξέρω, στο διοικητήριο που έχει νοσοκομείο, δεν έχει νοσοκομείο από ό,τι ξέρω εκεί, στο ιατρείο του στρατοπέδου. Να πάω να κάνω το επόμενο τεστ, θα περάσει όλο το στρατόπεδο, θα περάσει στους αλφαμίτες, θα μπει σε μια διαδικασία, σε ένα χώρο, δείτε το σαν αίσθηση, σαν χώρο. Πόση σιγουριά αισθάνεσαι να πας μετά να κάνεις το τεστ, όχι σε μια δομή υγείας, αλλά σε ένα στρατόπεδο. Τι να πω, εμένα αυτά δεν μου φαίνονται λογικά πράγματα. Θα μου πεις εντάξει τώρα είναι το μόνο που δεν σου φαίνεται λογικό. Η κυρία Κεραμέως εχθές είπε ότι η μεγάλη καινοτομία είναι το self-test. Περιέργως μετά από 5 μήνες με κλειστά σχολεία, μετά από όλο αυτό που ζούμε, δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα βάζεις κάτω να δεις πόσα λεφτά πληρώσαμε. Πληρώνουμε γύρω στα 40 εκατομμύρια για να πάρουμε τα self-test. Πόσα θα πλήρωνες για τους επόμενους μήνες? Εγώ σου λέω ως έκτακτους. Όχι, άστο, αυτά τα κομμουνιστικά, άστα, να πάρεις μόνιμο προσωπικό στα σχολεία. Αναπληρωτές, ρε παιδί μου, να έκανες μια προκήρυξη για τους επόμενους 3 μήνες μέχρι να φτάσουμε στο καλοκαίρι, να πάρω, ξέρω εγώ, μερικές χιλιάδες ανθρώπους, να τους δώσω, ρε παιδί μου, 3 μηνιάτικα. Έστω και έτσι, αναπληρωτές, έκτακτους, πείτε το όπως θέλετε. Part-time, πες το ό,τι θέλεις, φασόν. Πόσα λεφτά θα έκανε, ρε παιδί μου, για να μειώσεις τον αριθμό των παιδιών ανά τάξη, για να δημιουργήσεις πιο ευνοϊκές συνθήκες, πιο ανθρώπινες συνθήκες μέσα στο δημόσιο σχολείο και να ανοίξουν με μεγαλύτερη ασφάλεια? Θα είναι, λέει, ανοιχτά τα παράθυρα όμως, μην ανησυχείτε, και θα φοράνε και μάσκες και αντισηπτικά θα έχουν, όπως και την προηγούμενη φορά που ήταν ανοιχτά. Μόνο που την προηγούμενη φορά που ήταν ανοιχτά, ξανακλείσανε, κυρία Κεραμέως μου. Α, και μην ξεχάσω, όταν κλείσανε, είχες 1000 κρούσματα, 1200, 1500, κάπου εκεί ήταν. Όταν ανοίγουνε, έχεις 4000 κρούσματα. Δεν είναι και αυτό πολύ λογικό, λέω εγώ. Αυτά λέει και ο Τσιόδρας. Αλλά τώρα είναι κακός ο Τσιόδρας. Τώρα η κυβέρνηση έχει κάνει, λέει, ακούστε τώρα πώς είναι και το σχέδιο, δεν είναι ότι συνεδριάζει η Επιτροπή και προτείνει στην κυβέρνηση. Έχει αλλάξει τώρα το μοτίβο. Ξέρετε, καμιά φορά πίσω από τις λέξεις, εκτός από τον Αλέξη, κρύβονται και μερικές λεπτομέρειες εκεί του διαβόλου. Τώρα το αφήγημα είναι: η κυβέρνηση εισηγείται στην Επιτροπή να ανοίξουν τα σχολεία και η Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την εισήγηση της κυβέρνησης. Τώρα είναι έτσι το σχήμα. Καταλάβατε, και χθες την δέχτηκε κατά πλειοψηφία και με τις διαφωνίες των γιατρών, μεταξύ των οποίων και ο Σωτήρης. Με μία μικρή διαφορά. Εχθές έγιναν όλα αυτά. Από προχθές, από αντιπροχθές, από την προηγούμενη εβδομάδα, μας λένε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 12 Απριλίου. Οπότε την έχουν γραμμένη εκεί που δεν πιάνει μελάνη, παιδιά, την Επιτροπή. Τι θέλετε να σας πω, ονόματα, ο Γεραπετρίτης, ο Σκέρτσος, ήδη η Κεραμέως το έδειχνε, η Ζέτα Μακρύ, η υφυπουργός. Θέλετε να σας κάνω μια απαρίθμηση των δηλώσεων που έδειχναν το άνοιγμα των σχολείων στις 12 Απριλίου πριν από την συνεδρίαση της Επιτροπής για να δεχτεί ή να απορρίψει την εισήγηση της κυβέρνησης για το άνοιγμα στις 12 Απριλίου? Μάλλον δεν χρειάζεται. Αυτό το London Calling πάει για την επέτειο του θανάτου της Θάτσερ. Δεν πρέπει να ήταν και πολύ χαρούμενο όταν άκουγε τους Κλάς. Έχει περάσει ολόκληρη εκπομπή και δεν σας έχω πει ούτε μία φορά τη λέξη φουρθιώτης. Οπότε και τώρα που την είπα, νομίζω ότι κάλυψα την υποχρέωσή μου. Τι να σας πω τώρα, τα γεγονότα ξέρετε. Τώρα αρχίζουν όλοι, διαβάζω στα συμπολιτευόμενα μέσα, Τώρα αρχίζει, τώρα που πήγε η κυβέρνηση και φαίνεται να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, τρομάρα της, τώρα που πάει η κυβέρνηση στον εισαγγελέα και αρχίζουν και μιλάνε, τώρα γίνεται χαμός, παιδιά, αλλά κατόπιν εορτής. Τώρα που δόθηκε το σύνθημα, η γραμμή, τώρα διαβάζεις στο πρώτο θέμα, ας πούμε, όλο το ιστορικό του Φουρθιώτη και της Τζούλιας και της ταινίας με το Σιρινάκι και το πώς γνωριστήκανε και τι απάτες έχει κάνει. Τώρα βέβαια το ρεπορτάζ δουλεύει. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Μόνο που δουλεύει κατόπιν εορτής, παιδιά. Ούτε με ενδώνει, είπα σήμερα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε όλο αυτό στη συνέχεια του. Οι πηγές από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι βεβαίως από το επίσημο Υπουργείο, από τους εργαζόμενους, δείχνουν τα δεδομένα, δείχνουν. Η Δέσποινα Κουτσούμπα, η πρόεδρος των εργαζομένων, έβγαλε χθες φωτογραφίες. Πού είναι αυτή η πλάκα της UNESCO που λέει ότι έχει βάλει το μνημείο στον κατάλογό της, έξω ασφαλώς από την περίφραξη, και που ήθελε να βάλει το ονοματάκι της και που θα μπει τελικά το ονοματάκι του Ωνάση, χωρίς το ονοματάκι της Μενδώνη, με την πλάκα την αυτή την επιγραφή. Σας λέω, δεν μας σώζει τίποτα από αυτούς τους τύπους. Η πλάκα είναι ότι θα τα πληρώσει ο Λαοτσιόδρας στο τέλος. Εσείς όμως μην ανησυχείτε, έχουμε self-test. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι, για παράδειγμα, δεν είναι ίδιες οι ελληνικές οδηγίες με τη μετάφραση, η μετάφραση δεν είναι ακριβώς, αλλά και αυτό μην δίνετε σημασία. Οι φαρμακοποιοί λένε ότι αυτά είναι τα rapid test. Εξάλλου, αν δεις τον στυλεό, όπως το λένε, πόσο μεγάλος είναι για να πάει πίσω-πίσω στη μύτη. Προσοχή, πόσο βαθιά θα μπει. Ενώ εδώ σου λένε ότι αυτό θα χρειαζόταν, θα μπορούσε να είναι και μια απλή μπατονέτα. Δηλαδή σε μήκος, ενώ το μέγεθος μετράει, όπως ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κάθεσαι να αποδείξεις τα αυταπόδεικτα. Άστο. Έχεις όμως self-test, Έλα, μην γκρινιάζεις. Ούτε εσύ ούτε ο Σωτήρης να γκρινιάζει. Άντε τώρα, γιατί μας χαλάτε το κέφι πάνω που έχουμε μερακλώσει. Αυτά, τελεία, μέχρι εδώ, σας αποχαιρετώ, να προσέχετε. Γενικώς θα έχουμε να πούμε και αύριο, από ό,τι φαίνεται, Παρασκευή, για όλη αυτή τη διαδικασία των self-test, και βεβαίως από τη Δευτέρα θα γίνει το πανηγύρι, για να έχουμε, δηλαδή, καταλαβαίνετε, δουλειά, για να δούμε πώς θα έχει πάει όλο αυτό το πράγμα. Καλά είναι τα τεστ στην κοινότητα, μόνο που έρχονται αργά, μόνο που όταν ο Σωτήρης είχε ερωτηθεί για το χρειάζονται τεστ μαζικά στην κοινότητα, είπε όχι, γιατί τότε δεν είχαμε. Τώρα είναι από τα μέτρα που είναι τα πιο χρήσιμα για να μας σώσουν. Αχ, κύριε Σωτήρη μου, αυτός είναι ο υπότιτλος της σημερινής εκπομπής. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους σας εκεί έξω. Γεια χαρά.